Witajcie w 221 odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy oraz Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żerkowski, chuj na pogodę. I Konrad Okoński, czego znowu? A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Mold Breaker. Prusacka pandemia. Źli biali ludzie. Coś tam tober. A także newsy. Rzepaki z krzyżem. Kult, zrób to sam. Prostitute on my harmonica. Mafia RuneScape. Szczecin pomnikami stoi. Odsiadka za Mahomety. Gównowarta baza danych. Wow, a także kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny, aftershare. Mateusz, opowiem ci o takim pięknym czasie, który przeminął. Który był. Ta baza danych jest idealna. Ja nie wiem, nie pamiętam, co to było za news. Ekstra news. Musimy tam dojść. Jest ostatni, nie mogę się doczekać. Zaraz do niej dojdziemy tam. Słuchaj, pamiętasz, był taki czas, kiedy wszyscy używali jednego komunikatora internetowego. Było to gadu-gadu. Nie musiałeś się zastanawiać, jak do kogoś napisać, ponieważ pisałeś na gadu-gadu i ta osoba miała gadu-gadu. Wyobraź sobie, że ten czas powrócił. Zaraz wszyscy używają Messengera Facebook. Wszyscy. Nie! Jest jedna mała wioska w Galii, która nazywa się Mateusz. Który nie dostaje wiadomości na telefon. Mateusz, dlaczego? Czego używasz zamiast? Nie, kupiłem nowy telefon. A. I tak jakby, jeśli nie otworzę aplikacji, to on mi nie przychodzi. Jakby nie mam go nie mam ustawionej w tle. Nie wiem, jak to zrobić. To się nazywa push notyfikacja. Coś powinienem tutaj pewnie wyklikać, ale nie ogarniam, jak to zrobić, więc po prostu zamilknę. Nie. Nie wiem. Nie wiem, jak to zrobiłeś, że masz telefon, który jakby nie ma tego jako default. No, generalnie to jest fajne. W sensie pomaga mi się skupić. Czy chcesz powiedzieć coś o swoim telefonie? To jest jakiś fajny telefon? Będę pod wrażeniem? Ty będziesz, szczerze powiedziawszy, bo jest to kurwa fajny telefon. Co to za telefon? Jest to jakaś nowa firma, która się nazywa Kubot. Czekaj, czy coś kojarzę tą nazwę, czy mówiłeś już o tym telefonie? Kubot generalnie jest nowym Xiaomi. Przez C bierze, czy przez K? Robi... Subot. Ten akurat mój telefon konkretny to jest Kubot X30 i jest odjechany. Kupiłem, ma 8 RAM, 8 GB RAMu i 256 pamięci. No. I kupiłem go za poniżej 1000, za 800. Czy jeśli Moniki telefon więc... jest roztrzaskany w cztery dupy, to jest telefon, który mógłbym jej kupić? No i tak, jeżeli szukasz jakiegoś wiesz, smartfona poniżej tysiaka, to ja jestem zajarany. W sensie on ma problemy swoje, nie? Bo jest to nowa firma dosyć, więc ma jakieś takie małe... Nie jest, wiesz, tak... Nie mieli czasu tyle wyrobić, nie? Ale no jestem zajarany tym, że kupuję telefon, który ma o wiele lepsze parametry i jest tani, ponieważ jest nowy, nie? No jest to takie Xiaomi nowe. Oni generalnie wykorzystują to, że bazują na Pixelu, wykorzystują Androida. O. I tyle. I po prostu produkują, nie wiem, prawdopodobnie ktoś poświęca życie, żeby 10 osób poświęca życie, żeby zrobić ten telefon tak tanio, ale... Może tak być i to może być dobra firma do obserwacji, bo ja kupowałem OnePlusy, bo wcześniej OnePlusy były taką firmą, która robiła telefony budżetowe, ale wiesz, z zawartością premium. Ale teraz OnePlus teraz ma już swoją markę, więc sam zaczął kasować kupę kasy za te telefony. No właśnie o to chodzi, że tak samo było z Xiaomi, że póki oni byli mali, to te telefony były tanie, a teraz muszą robić support, więc zwiększają cenę, nie? Muszą teraz robić support. Teraz muszą się przejmować, gdzie te telefony trafiają. No trochę tak, nie? Nie możesz, jakby chcesz skalować, no to musisz zapewnić jakąś klasę usługi, nie? No tak. I to kosztuje. Inaczej będziesz szkalowany. Nie no, możesz co parę lat otwierać nową firmę, nie? Tak. Żeby i tak niektórzy robią. Ale... No ja jestem zajarany, nie spodziewałem się po prostu, że to tak fajnie. Nie wiem, jakie są... Szukałem jakichś minusów tego Kubota i nie znalazłem. Może jesteś śledzony przez Chiny? Jedyny motyw, który mi gdzieś się przewija, to fakt, że on na głośniku jest dosyć cichy. Jakby w sensie na głośniku mikrofon. jest dosyć cicho. W sensie ciebie słabo słychać, czy słabo słyszysz, jak pod prysznicem puszczasz muzykę? Tak. Która z tych rzeczy? Chyba obie. Okej. Okay. Ale to moja, to może być moja wkrętka. Tak czy siak jest całkiem spoko. Okej. Okay. To był kącik recenzji. Wow. Cieszę się, że jestem. Jestem zdziwiony. Bardzo mi się podoba ten motyw, że zaczęło, jakby pojawia się bardzo dużo film, praktycznie za każdym razem jest jakiś. Jak to powiedzieć? Za każdym razem jest jakaś, wiesz, nowa firma, która wprowadza swoje tańsze modele. Więc konkurencja jest niezła pod tym względem. Tak, nie, jestem pod wrażeniem, że masz nowy telefon, bo wiesz, kojarzę cię jako osobę, która jak miałeś pierwszego smartfona, to miałeś go przez 8 lat chyba. Tak, tak, Sony, to prawda, że miałem Sony go, miałem Xperia? Go. Miałem jakiś stary telefon, który gdzieś tam trzymałem przez milion lat, no. Byłem chyba ostatnią osobą, która. Byłem chyba ostatnią osobą, która kupiła smartfon. Była taka grupa osób w Sony, która była od supportu tego telefonu i nie zostali zwolnieni, dopóki miałeś ten telefon. Lifetime support. Until you die. Nie, masakra. Ja przez bardzo długi czas wstrzymałem się z... W sensie nie wierzyłem w internet w telefonie. W sensie nie używałeś tego. Go? Nie, ale też nie było za bardzo nic, co nie, można nie było zrobić super. Na telefonie wtedy jeszcze. Dopiero niedawno, nie? Jakby weszło to. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo tak naprawdę co, trafiłeś wprowadziłeś internet mobilny, zaczął się tworzyć, kiedy tak naprawdę starzy ludzie dostali telefony. Że ja muszę mieć szybko. Dzieci? W sumie to dzieci trochę mają coś takiego, nie? Że, no bo nie będziesz, stara osoba nie siądzie do komputera, a nowej, a młodej osobie ma bardzo dużo czasu w samochodzie, wiesz, w autobusie do szkoły. Wiesz, niektórzy twierdzą, że internet w telefonach i wielkość telefonów zaczęły rosnąć w momencie, kiedy ludzie zorientowali się, że mogą oglądać na nich porno. Jest w tym coś. Jest w tym coś, nie? No bo wcześniej była miniaturyzacja, telefon miał być jak najmniejszy. W pewnym momencie już mogłeś streamować porno na niego i wtedy się zaczęło. No porno i w pewnym momencie gry. W pewnym momencie po prostu, od kiedy mogłeś, wiesz, coś robić na tym telefonie więcej. Jak it, na przykład... It actually tak, does things. Takiego. Nie no, teraz przeglądanie internetu i czytanie na telefonie jest fajne, nie? Jest czasami wygodniejsze niż na komputerze. Tak. W sensie nie musisz odpalać komputera, nie? Ale no ciągle jest trochę ten motyw, że... Jest wiele rzeczy, które teraz w ogóle robimy na telefonie zamiast na komputerze, ale wciąż potrzebuję komputera do pracy. Do tego stopnia, że nie jestem w stanie nawet pracować wyłącznie na iPadzie Pro, który jest teoretycznie, wiesz, jak mini komputer, nie? Wciąż wkurwia mnie to, że nie mam multitaskingu na przykład. No ja już coś takiego zaczyna wchodzić. Widzę, że możesz zminiutaryzować pewne aplikacje. Nie, no masz multitasking, możesz przełączać się pomiędzy różnymi tymi ekranami, nie? Nie, to nie jest prawdziwy multitasking. Nie możesz mieć kilku rzeczy na ekranie. Ja jestem starej daty, Mateusz. Ja kiedy robię posta, muszę skopiować zawartość posta z innego posta. Muszę mieć otwarte 40 rzeczy na raz. Ja jestem, wiesz, nieogarem. Rozumiem. Ja mam swój workflow. Nie, rozumiem, że jeżeli się przyzwyczaiłeś do czegoś parę razy, to teraz odnawianie tego jest masakryczne, nie? Może mógłbym nauczyć się nowego sposobu robienia wszystkiego, co robię, ale już po kolei, po kawałku. No dobra, powiedz mi o prostacji tej. Ja mam wrażenie, że to w ogóle jest coś takiego, co powinno być naturalnie, nie? Albo to jest wygodniejsze, albo nie jest. Jeśli jest wygodniejsze, no to przejdziesz naturalnie, ale jeśli nie jest, no to nie, zostajesz. Nie jest, nie ma co. Ale... Dopuszczam możliwość, że gdybym wylądował na bezludnej wyspie tylko z iPadem, internetem i prądem, to by nauczyłbym się nowych sposobów na robienie wszystkiego i byłoby równie wygodne albo bardziej. Dopuszczam taką opcję. Ale nie jest łatwo, nie jest tak łatwo. W sensie, moje życie zawiera dużo różnych rzeczy, robię dużo różnych rzeczy i poświęcanie części tego czasu na uczenie się nowych sposobów nie jest aż tak, wiesz, nie jest coś, za czym tęsknię. Drzazga, nie chcę cię tutaj. Powiedz mi coś o prusackiej pandemii. Czy mówiliśmy już o tym? Nie. O stary. Więc... więc tak. W mojej chacie pojawiły się, kurwa, takie robaczki i myślę, co to jest. Mieszkasz na 8 stary. Piętrze, jak to się stało? Mieszkam na 9 piętrze. Zabiłeś tych starych ludzi? No, powoli, jedno piętro naraz, Konrad, jedno piętro naraz. Pojawiły się takie małe robaczki i tak zaczynamy szukać, co to jest. Nie, na początku myślałem, że to są jakieś gówna, które przylatują z drzew, nie? Ale się okazało, że to są takie karaluchowate rzeczy, takie karaczany. I to nie są karaluchy, zrobiliśmy fotę i Google ci tak jak ty kiedyś poradziłeś i okazało się, że to są prusaki. I to nie jest tak, że ich jest dużo. One się pojawiają jeden, dwa, może dziennie zobaczysz go gdzieś, czasami nie. No i przez jakiś czas ja myślałem, że to jest po prostu jakiś jeden jest, ale no nie, już był taki motyw, że na przykład wracaliśmy z jakiegoś wyjazdu, no i wtedy były ich tam, wtedy był jeden, w sensie dwa albo trzy, nie? Coś takiego. No. I jest to odjechane, nie? Jest to w chuj obrzydliwe trochę. Bo muszę wygooglać i zobaczyć, jak to wygląda. Zaraz ci pokażę, tutaj wysyłam. No. Prusak to jest ten pośrodku, to jest ten chyba taki prawie najmniejszy. No jest dziwne, nie? One nie są jakoś ogromne, ale się gdzieś pojawiają i zaczynamy rozkminiać. Ja się prawdopodobnie będę stąd wyprowadzał niedługo, więc mam to na to wyjebane. It has been decided. To nie o to chodzi, nie? No, generalnie, a druga sprawa jest taka, że ja mam widok z okna na Pałac Kultury. Wiesz, co się dzieje? Budują mi, kurwa, galerię przed pałacem, taka, która będzie zasłaniać ten jebany Pałac Kultury. Are you serious? No! Masakra, czuję się jak ci kolesie, którzy kupują, mieszkanie z widokiem na Odrę albo na Wisłę, czy cokolwiek. No. I budują je, kupują je w pierwszym rzędzie i rok później deweloper buduje kolejne mieszkanie, żeby sprzedać znowu mieszkania z widokiem na Odrę. Bele z Agatą tak mają. No, o tym mówię. Budują im budynek przed ich budynkiem. Jest to hardcore, nie? Powinno być to w jakiś sposób regulowane. No wiesz, jest regulowane geometrią. W pewnym momencie dojdziesz tak blisko wody, że nie możesz już wejść głębiej. To ja mieszkam, kurczę, pewnie w takim samym miejscu co Dave, bo on też mówi, że ma widok na Stadion Narodowy i Pałac Kultury. No tak, ale Warszawa, tak jakby to jest wysoki budynek, możecie widzieć go z różnych miejsc. A nie, to ja w centrum, to ja na Świętokrzyskiej. No widzisz. Wow. A wiesz, że są takie, my to mieliśmy raz, jak mieszkaliśmy we Wrocławiu na Inowrocławskiej. Zamawiasz takich kolesi, którzy przychodzą i psikają ci w różne miejsca mieszkania? Stary, przyszedł ten koleś wczoraj, bo ja wiesz, od razu tutaj pogadaliśmy i akurat okazało się, że ten ziomek chodzi. Prawdopodobnie jest to dlatego, że mieszkanie jest kurwa stare, jest syp i one sobie chodzą po prostu. Przepraszam, zapuściliśmy mieszkanie. Nie, nawet ono nie jest zapuszczone, nie? Ono jest spoko, nie? To po prostu tak się dzieje, że już są po prostu w niektórych tych i tyle. I one na przykład potrafią sobie przejść, wiesz, po ścianie budynku z piętru niżej i wejść, nie? Mhm. Bo to nie jest tak, że ich jest jakaś ogromna ilość. I teraz słuchaj, przychodzi koleś, pan, i pan wygląda jak, no dla mnie kurwa pół człowiek, pół karaczan, nie? Pan jest odjechany, nie? I know I... them. No dokładnie, taki koleś, taki uśmiechnięty, łysawy koleś, wiesz, z okularkami, ma taką wielką butlę, którym psika. I ja pytam się, ale to my musimy jakoś wyjść? Nie, to jest wirus, to spoko, to całkowicie niegroźne dla ludzi. Ja mówię, jak to wirus? No one przyjdą, zarażą się tym i zaniosą to do leża i umrą wszystkie. I będą tam umierać przez 2-3 dni. Ja sobie myślę, o kurwa, sprowadziłem na swoje prusaki koronawirusa. Czaisz? Wymyśleli jako ludzie, dla mnie to jest odjechane, jako ludzie wymyśleliśmy wirusa, który jest w stanie całkowicie zarazić i wybić inny gatunek. No tak, Mateusz, jesteśmy władcami planety. w pewnym sensie. Jest to nie wiedziałem, że potrafisz zrobić wirusa, który jest niegroźny dla kogoś innego, ale niesamowicie groźny. Czaisz, jest... Wyobraź, w świecie musi istnieć ktoś, kto jest specjalistą wirusologiem dla... Karaczanów. Karaluchów, karaczanów. No wiesz, no koronawirus nie zaraża zwierząt, nie? Poza kilkoma przypadkami w gazecie, że pies się zaraził. Tak, ale koronawirus jest, wiesz, jest zrobiony przez Chińczyków, nie? Nie, on wyszedł z nietoperza podobno. Nie, no był ostatnio zaobserwowany w Wuhanie, nie? Tak. Ostatnio. Nie, ostatnio jest w Polsce. Ponoć było 2000 przypadków. Był zaobserwowany. Senar mówi, że to z nietoperzem to jest fake news. To prawda? Znaczy, ja nie mówię tego, to nie jest część newsów, jakby co. Jesteśmy ciągle w rozkminach, więc... Nie bierzcie ode mnie, że to jest prawdziwy news. Mamy dzisiaj pełno fake newsów. Możemy mieć trochę. Wszystkie newsy ode mnie dzisiaj są fake. Ale no miałem rozkminę, że jesteśmy w stanie jako ludzie, w ogóle mamy technologię, mamy możliwości stworzyć wirusa, który zabija inny, nie wiem, inny gatunek. Jest to odjechane. Sorry, nie ma rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby nam było komfortowo. Zniszczymy tę planetę, żeby było nam bardziej komfortowo, stary. Jesteśmy genialni, jeśli o to chodzi. Bo komfort jest, wiesz, jest spoko, jest chillowy. Chcesz móc zapalić blancika w przyjemnej atmosferze. Dlatego musisz mieć wirusa, który zabija wszystkie drobnoustroje i stwory w twoim mieszkaniu. Wow, jestem odjechany. I generalnie ty co robisz, to nie jest tak, że ty zarabiasz. Normalnie jest karaluch, gdzie jesteś wpływany, naciskasz go tam i on nie żyje, jest spoko, zdeptałeś go. Tak. Ale nie, ty robisz coś takiego, że zarażasz go, mówisz na razie panie karaluchu, on mówi na razie wracam do domu, do rodziny. I wraca do domu, mówi kochanie wróciłem, a tam żona. Wracam do rodziny, wiem. A on mówi nie, moje życie nie ma sensu. I zabija się, o to chodzi. My tak mieliśmy mrówki na naszej działce i Monika też znalazła taki środek, który rozsypujesz, który jest najwyraźniej słodki i mrówki go zanoszą głęboko do swojej jamy i jama pustoszeje, że tak powiem. Jeśli słuchają nas dzieci, powiedzmy, że mrówki odchodzą w inne miejsce, do krainy wiecznych wąchań innych mrówek. Chcę zobaczyć tą reklamę. Tork Mad Mind pisze, że jest koreańska reklama dokładnie z tym. Dokładnie z czym? Pewnie z tym, jak giną drobną stroje. To co, że karaluch tak mówi, do widzenia, idę do domu i wiesz, kiwa ci kapeluszem, a potem umiera w domu, zabija się. To byłaby dobra reklama. Ja chyba widziałem tą reklamę. Tylko, że to akurat termity. Co jest z Azjatami i przebieraniem się za dziwne stwory w reklamach? Oglądam tą reklamę teraz. Ludzie na YouTubie ją widzą. Jest odjechana. Ale nie będę oglądał całej... Ta reklama ma 2 minuty 30 sekund. Jaka firma ma pieniądze, żeby wykupić taki... Aha, internet, dobra, nieważne. Nie było tematu. Okej, czy źli biali ludzie to jest ta sama rozkmina? W sensie, czy to jest ta rozkmina o tej technologii, którą stary, mamy? Nie, oglądamy... Więc oglądamy Lovecraft Country. I generalnie jest spoko. Ten serial jest o rasizmie. Oprócz... Jakby... Co się dzieje w ogóle, stary Konrad? Co? Rasizm to gorący temat. Masakra to jest. Ostatni odcinek jest o babeczce, która była taką kurą domową do tej pory. Kurwą domową! Mów dalej. Tak, była kurą domową, opiekowała się tam rodziną, no i generalnie w pewnym momencie jej mąż umiera, ona próbuje się dowiedzieć, jak zginął ten mąż, napotyka się na, magiczne jakieś przedmioty, no i wpada do innego wymiaru, gdzie... I hate when that happens. Streszczę ten odcinek, bo czemu nie? Jeżeli ktoś to... Ja nie widziałem jeszcze. No dokładnie, tutaj Bertin de Barrow mówi, po 2 odcinkach w Lovecraft Country mam wrażenie, że jedynym zajęciem białych jest polowanie na czarnych. Hej. I ten serial ci trochę sprzedaje coś takiego i ta babka na przykład przeżywa, może zostać trochę kimkolwiek, więc przechodzi przez różne jakieś, nie wiem, alternatywne wszechświaty czy cokolwiek, gdzie zostaje różną rzeczą i na końcu rozmawia ze swoim mężem. I mówi, och, przez całe życie byłam tłamszona. Zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę mogę więcej. I całe życie coś mnie ograniczało. I ja mówię, tak, powiedz to. To jest fajne bardzo rozkmina. Fajny motyw taki w character development w ogóle w osobistym rzeczy, kiedy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę sam siebie ograniczasz. Mhm. W jakiś sposób, że sam na siebie nakładasz ograniczenia. Zajebiste. A ona mówi, ty jako mężczyzna mnie ograniczałeś. Biali ludzie mnie ograniczali. Wszyscy mnie ograniczali. Tylko nie ja sama, nie? A ja sobie myślę, nie, no kurwa, masakra, nie? No po prostu może wybrałaś to życie? Nikt cię tu nie trzymał. Znaczy ja nie wiem, widziałem serialu, może była związana. Nie, masakra. No i sobie wyobrażałem po prostu, że no jesteśmy... Potem był ten Watchmen też, serial. Był, ja go nie skończyłem jeszcze, cholera. Jezus, on był okej, ale tam znowu był motyw źli biali ludzie. Jakby... No. Co się dzieje, Konrad? No nic, no jest tą historię, jakby... gdzie są źli biali ludzie, no co? Jest mnóstwo starych seriali. Niektóre z nich są o złych białych ludziach. Ale jak czym to się... Jakby... Ale dlaczego jedyną cechą definiującą tych złych białych ludzi jest to, że oni są... Źli i biali? Biali, w sensie źli i biali. No, że ale... nie ma tak, że masz jakiegoś kolesia i on się nazywa, nie wiem... Pedro. I Pedro jest... nie wiem... sadystą, czy cokolwiek, i to on jest zły. Nie, nie, nie. Po prostu wszyscy biali ludzie są źli. Jakby jak oni patrzą na białych ludzi, to ci biali ludzie są źli. No ale konkretnie te dwa seriale, które podałeś, są konkretnie o rasizmie. Tak jakby to jest ich temat. To jest jakieś odwrócenie w ogóle. Odwrócenie tematu, rzeczywistości, w której biali ludzie są tymi dobrymi. Nie, ale zastanawiam się, naprawdę my też tak robiliśmy, my też tak robiliśmy, w sensie, czy Amerykanie tak robili kiedyś, że na przykład wszyscy czarni ludzie byli źli? Tak. Znaczy, no nie no, była ta część, wiesz, historii, w której była segregacja generalnie, nie? Nie byli to do końca ludzie tacy sami jak biali. To był ciężki czas, jest dużo filmów o tym. Masakra, jak dla mnie to jest strasznie niszczące dla Ameryki w ogóle, to jest odkopywanie jakichś brudów i destabilizacja w ogóle, jakby segregacja kraju. Jak dla mnie to jest po prostu gorący temat i robi się o tym teraz filmy i seriale i za chwilę będzie coś innego. A może nie, kto wie. Jakoś mnie to aż tak nie drażni. Poza tym seriale są dobre. Znaczy nie widziałem Lovecraft Country, ale... Ja mam wyjebane na to, jakby. No, uważam, że seriale są słabe, bo ten serial, bo po prostu temat jest nudny. Jakby jest to tak ogromne uproszczenie i jak na to patrzysz, no to jest taki sam temat jak feminizm, po prostu do niczego nie prowadzi. To prowadzi do jakichś skrzywionych wizji rzeczywistości. Rozumiem taki Get Out na przykład, który jest... jakąś zagrywką, ale żeby z Get Out zrobić normę, no to jest to śmieszne i sprzedawać to na poważnie. No, nie wiem, no jest to faktycznie nudny temat, jeśli widziałeś go już po raz setny, w setnej rzeczy, tak. No ale co poradzisz? Nie wiem, co ci powiem. Ja nie mam takiego wrażenia, że wszystko jest o tym. Wiem, że jest tego dużo, na pewno jest tego dużo i może być męczący, jeśli widzisz te same tematy po raz kolejny. Ale co? Oglądaj anime. Anime jest ekstra, Mateusz. Są fajne rzeczy. O, zobacz sobie Brand New Animal. Jest o ludziach, o zwierzoludziach, którzy są... którzy są, jak to się nazywa? Segregowani przez normalnych ludzi. Co? No jest, są zwierzoludzie na świecie i ci zwierzoludzie są takie jakby metaforą odmiennych ludzi. O wiesz, innych ras, innych seksualności i dostaje własne miasto, w którym sobie żyją. Długo by gadać. Nie jestem super wielkim fanem tego serialu, ale to jest dłuższa debata. Ładnie wygląda. Jest bardzo ładny, bo jest robiony przez... Synthwave'owy. Studio Trigger robi ten serial, oni są świetnymi animatorami i ci ludzie robią cyberpunka anime. Ładnie bardzo to wygląda. Tak. Z takich seriali jeszcze, które mi się podobało, był Valley Girl chyba jeszcze. I to jest takie nawiązanie do jakichś lat 70. A Valley Girls to nie są te takie, ten taki typ dziewczyny, która mówi w konkretny sposób? A nie wiem akurat. I don't know. Dziewczyna z doliny? Oh yeah. I też wygląda tak bardzo, bardzo syntetycznie. Jak powiesz Valley... O Jezus, tutaj gra Nicolas Cage i wygląda super cool. A to w starym. Aha, to w starym. A jest nowy Valley Girl. No tak, 2020. A bo jest jeszcze serial. Dobra. Ale wygląda zajebiście ten Nicolas Cage. No wygląda ekstra! Nie wiedziałem, że on wyglądał tak dobrze kiedyś. Ten człowiek był młody kiedyś. Kiedy jeszcze jego włosy nie były ptakiem. Kiedy włosy nie były ptakiem. Kiedy słońce było Bogiem. Opowiem ci o Inktoberze trochę. Kojarzysz inicjatywę Inktober? To jest taka akcja, że oktober, czyli październik, nadchodzi i co roku w październiku robiona jest akcja w internecie, gdzie wszyscy artyści, albo tak naprawdę każdy, kto ma ochotę, ma narysować jedną rzecz tuszem dziennie. Możesz to zrobić długopisem, możesz to zrobić cienkopisem, czym chcesz. Teoretycznie powinno być zrobione tuszem jakiegoś rodzaju. Czarno-białe najlepiej. I to jest taka wielka inicjatywa, bo wszyscy wrzucają te swoje rzeczy do sieci, dają hashtag Inktober, możesz sobie przeglądać setki tych obrazków. I w tym roku gruchło trochę niezręcznie na ten temat, bo organizator tej akcji z roku na rok, Jake Parker, po pierwsze zastrzegł nazwę Inktober, bo on sobie, wiesz, zaprojektował ładne logo, zaczął sprzedawać produkty z tym logiem i jego prawnicy zaczęli atakować osoby, które używały tej nazwy, żeby wydawać na przykład zbiory rysunków. Więc to była już taka, wiesz, drama komiksowa. Wow. Bo stworzył taką wielką inicjatywę społeczną, a potem tak jakby zawłaszczył ją sobie, bo narysował fajne logo i nie chciał, wiesz, żeby CropTown wydawał koszulki z tym logiem albo coś. A potem poszła kolejna informacja, że on w ogóle splagiatował czyjąś książkę, którą zamierzał wydać niedługo. Także teraz cały internet odwraca się od Inktober i wszyscy wymyślają inne rzeczy. Na przykład Yokai-tober, gdzie robisz duchy, ja to będę chyba rysował w tym roku. Albo Halloween-tober, albo Ghost-tober. I wszystko fajnie, tylko tak jakby nie masz już takiego jednego hashtagu, pod którym możesz szukać tych rysunków. Czuję jakby ta cała akcja rozjebała się przez to, że ludzie chcą bojkotować tego kolesia. No, a może trzeba mu powiedzieć, fajno wymyśliłeś nazwę, zapłacimy ci. Może trzeba mu po prostu używać tej nazwy dalej w internecie, co ci zrobią za hashtag. Ja w ogóle trochę jestem na płocie z tym, z tym kolesiem. W sensie, bo rozumiem trochę dlaczego zastrzegł sobie tą nazwę, jeśli chciał na przykład wypuszczać, wiesz, paczki z nazwą i z garścią cienkopisów i szkicownikiem. Nie no, mi się wydaje, że jeżeli wymyślasz coś, no to masz do tego jakby, zastrzegasz sobie i tyle, no ma do tego prawo. Ale co, nie wymyślił być... to, że co roku w październiku ludzie rysują rzeczy? On tak jakby wystartował akcję, którą stworzyli tak jakby swoim uczestnictwem setki tysięcy ludzi na świecie, nie? Tak jakby... No tak, ale nie, w sensie no rozumiem, że chce coś z tego mieć. Tak, znaczy no... Nie, to ja też rozumiem. No tylko... w przeciwnym wypadku żyjemy w komunistycznych Chinach. A nie w kapitalizmie, Wydaje mi się, że podszedł do tego po prostu ze złej strony, bo on i tak miał z tego bardzo duży rozgłos, bo on tworzył te takie, wiesz, są takie plansze, na których masz, na każdy dzień tygodnia masz podpowiedź, co masz rysować. Na przykład masz hasło robak albo pudełko i możesz rozkminiać, wiesz, coś związanego z tym hasłem. I te najpopularniejsze były te, które on wypuszczał. Więc tak jakby on miał wciąż bardzo duży rozgłos. Zrobił fajne logo, jak już mówiłem. Ja nie wiem, Mateusz. Nie wiesz? Podszedł do tego ze złej strony, bo stworzył inicjatywę społeczną i ludzie czuli, że wiesz, że to jest takie wspólne. A potem powiedział, że nie. Bronił się swoją drogą, że jego prawnicy jakby bez jego wiedzy zaczęli wypuszczać cease and desist letters do ludzi. Zamiast zajmować się swoją pracą. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale też, wiesz, nie znam go. Nie jest moim kumplem. Nie mogę go zapytać. Ja mam to gdzieś. Ja uważam, że jeżeli... Że jeżeli zrobił coś i chce faktycznie to nad tym jakby mieć pieczę, czy być przewodniczącym, to ma prawo. No to tak jak wielka orkiestra. Czy coś takiego, nie? No tak, ale wielka orkiestra jest charytatywną rzeczą. No zastanawiam się, jakby, no nie ma, w tym wszystkim nie ma... W tym wszystkim nie ma trochę dla niego zysku, jakby tak. Nie jest powiedziane, w jaki sposób on miałby zyskać z tego, że zabroni komuś stosować tej nazwy. Wiesz co, on zyskuje prawdopodobnie prawnie, bo jeżeli on nie będzie pilnował, żeby ta nazwa nie była używana przez innych, to potem, kiedy CropTown, załóżmy, wypuści koszulkę z jego logiem i on pozwie CropTown, to CropTown może wziąć jako dowód, że on tej nazwy wcale nie bronił wcześniej. Nie może podać setki przykładów, gdzie ta nazwa jest wykorzystywana przez innych publikacji i powiedzieć, skoro on pozwala, żeby wszyscy tego używali, to my też tego używamy. I sąd amerykański wtedy powinien się zgodzić. No to tym bardziej. Fajnie, że ten. Także ja rozumiem, dlaczego to się wydarzyło, co się wydarzyło. Ale też jest mi go trochę szkoda, że jakby kiepsko podszedł do tematu generalnie. Mało społecznie, mało community. Dobra, dawaj dalej. No, to może jest nudne. W każdym razie coś tam Tober. Nie wiem, jak będę nazywał hashtagi w tym roku, ponieważ ludzie, jak tylko napiszę Inktober, ludzie mi piszą o tym, o tej aferze i... Jestem zmęczony, Mateusz. Jestem zmęczony. Czego znowu chuje? Jetpacki z krzyżem! Widziałeś pewnie jakiś czas temu w internecie krążyło wideo o kolesiu, który ma na plecach jetpacki, na rękach jetpacki i unosi się w powietrze. I ja nie wiedziałem, czy to jest fotomontaż, czy to jest prawda. Najwyraźniej to jest prawda. Te jetpacki są robione przez firmę Gravity Industries i są testowane teraz przez serwis ambulansowy. Wyobrażam sobie, że jak tylko zaczną startować tymi jetpackami, to zabraknie im tych sanitariuszy, bo będą musieli wysyłać sanitariuszy do tych ludzi, którzy się rozbili stosując ten jetpack. Słuchaj, jest firma, która nazywa się Great North Air Ambulance Service i zajmuje się wysyłaniem helikopterów w góry, wiesz, w ciężkie warunki z paramedykami. Testują teraz te jetpacki, żeby sprawdzić, czy... Ale ten jetpack jest w stanie podnieść kogoś? Tak, nie. To raczej chyba ty lecisz w dane miejsce, bo ty potrzebujesz rąk, żeby sterować nim. Czekaj, próbuję znaleźć lepsze... Tu jest zdjęcie w tym artykule, ale... Lecisz po to, żeby udzielić pomoc. Tak, no to... wiesz, no możesz mieć bandaż w plecaku. Rozumiem, ale to ciągle jest jakby... No rozumiem, że możesz na przykład przylecieć helikopterem i takim ziomem i ten ziom na dole przygotowuje, zabiera kolesia po prostu przy... No, nie wiem, albo ten... przyczepia go do helikopteru. Ten ziom zakłada plecak, wystartuje w powietrze, poleci tam i zajmie się kolesiem, zanim przyleci helikopter na przykład, nie? Albo zatamuje jego krwawienie i będzie można dojść do niego, zamiast wzywać faktyczny helikopter. Wiesz, helikoptery nie są tanie. Nie są, ale no tak, no jeżeli możesz ograniczyć te koszty, to tak. Zastanawiam się, jakby, jak to jest wykonalne. Wydaje mi się, że jest to po prostu rodzaj jetpacka, który jest bardzo sensownie pomyślany może i bezpieczny w użytkowaniu. Bo faktycznie, wiesz, wydaje się, że jest to sposób, żeby mieć więcej ofiar. Oni tutaj mówią tak. Koleś, którego wysyłasz, ma ze sobą paczkę medyczną, która ma mocne pain relief, to się nazywa środki przeciwbólowe. Defibrylator? No. Defibrylator i środki przeciwbólowe. To jest chyba taka jednostka szybkiego reagowania. A poza tym, stary, czy nie skorzystałbyś z usług takiego serwisu, który wysyła kolesia na jetpacku do ciebie? Proszę cię, może to jest po prostu, wiesz, sama... Już łamię sobie nogę w górach, Konrad. No już biegnę. Jeśli w podobnej cenie mógłbyś mieć ubezpieczenie w dwóch różnych firmach i jedna z nich wyśle kolesia z jetpackiem, kiedy się rozwalisz, to nie zastanawiałbyś się długo. Jeszcze byś zapytał, czy nie szukają ludzi do pracy. Nie, fajnie, że testują. Jest jakiś tutaj jakaś data? W sensie, kiedy zaczną? Mhm. Znaczy, no, to jest wiadomość z 29 września, z wczoraj. I Oni testują jetpack. Także nie wiem, albo będą zadowoleni i zaczną współpracę, albo nie będą zadowoleni i powiedzą, że to był głupi pomysł i potrzebują nowych pracowników. Nie, no myślę, że zajebiście. Gorzej, jestem ciekaw... jestem ciekaw zdjęć. Właśnie, jak jest trudno operować czymś takim, nie? Zobacz, mam więcej zdjęć w tym artykule, który wkleiłem teraz. Musi być... Pain relief, ma pistolet, którym może dobić. Ja bym obstawiał, że to jest podobnej trudności co deskorolka. Bo jeśli jest trudniejsze w obsłudze, to sorry, ale chyba jest za trudne wtedy. Myślisz, że kickflip? Uważam, że uważam, że jest to sprzęt, z którym jeśli dostaniesz godzinne szkolenie, powinieneś być w stanie przelecieć kawałek. A jeżeli tak nie jest, to nie wiem. Zakładam też, że to, co masz na plecach, nadaje ci jakby nośność, a to, co masz na rękach, tobą steruje. Nie? No myślę, że jest to jakaś jakby... No chodzi o chyba nie do końca, nie? Wydaje mi się, że po prostu pochylasz się odpowiednio i tworzysz z tego jakiś ten... Ale masz dyszę na rękach. No, ale to ci ma tworzyć jakieś punkty podparcia po prostu, nie? Tak. Które możesz... No pochylasz się potem, żeby coś zrobić i tak dalej. No ale nie możesz mieć dużego ciągu na rękach, bo wyrwałoby ci ręce, byłoby strasznie męczące, nie? What? To miałbym się spyszna. To jest druga wersja naszego... Jak ja mam udzielić pomocy, kiedy nie mam rąk? To faktycznie, to nie działa w takim... Znaczy wiesz, sprzęt nie został wynaleziony do udzielania pomocy. Sprzęt został wynaleziony, żebyś mógł latać, a udzielanie pomocy jest po prostu... robi to firma, która go testuje. Wymówką. No szukają, wiesz, sposobu, żeby sprzedać ten sprzęt w innym miejscu niż tylko fani sportów ekstremalnych, których zakładam, że jest nie aż tak dużo i coraz mniej z roku na rok. Jest, przepraszam. Uff, dobra. Kult, zrób to sam. Mam dla ciebie dwie wiadomości o liderach kultów. Jeden z nich cię zaskoczy. Wiadomość z zeszłego tygodnia to koleś, który uważał się za reinkarnację Jezusa Chrystusa. Mieszkał w Rosji i wypierdolił daleko na północ w góry, żeby założyć wioskę, w której był, no, był Jezusem 2.0, był drugim Jezusem. Mówił ludziom, że jest Jezusem i był wyznawany przez ludzi i siedział tam 30 lat. Nie mogę otworzyć tego newsa, to wszystko, co ci powiedziałem, to są rzeczy, które pamiętam z zeszłego tygodnia. Jest, mam. Sergej Torop ma 59 lat i w 1989 roku, dwa lata po naszym narodzinach, stwierdził, że ma dosyć pracy w drogówce i że jest Jezusem. Wyjebał na północ. W 91 roku założył Movement, który teraz znany jest jako Kościół Ostatniego Testamentu. I nauczał w wioskach w Rosji. Został aresztowany generalnie i wsadzony do więzienia, także nie wiadomo, co z jego wyznawcami. Może będą szturmowali, wiesz, Moskwę. Bardzo dużo ludzi stwierdza, że to jest dobra, alternatywna kariera. Bycie... Zostać Jezusem. No tak, a właśnie, skoro mówimy już, że dużo ludzi, to Jared Leto rozpoczął kult na jakiejś wyspie. I... nie jestem pewien... Czy jest to kwestia promocji jakiejś płyty? Czy może wreszcie go pojebało? Ale jest tutaj dużo zdjęć. Wiele osób, które jest częścią tego kultu, twierdzi, że nie jest to kult. To jest jakby ich hasło. Tak jak w Fight Clubie mówisz. Nie mówisz o Fight Clubie, u nich mówisz, to nie jest kult. No spoko. Czyli generalnie założył taką grupę, wśród której chodzi w długich czarnych włosach i z długą białą szatą i naucza ich z krzesła. I ta grupa twierdzi, że nie są kultem. I że nikt nie umarł jeszcze. To nie jest... To nikogo nie uspokaja, jeśli musisz to powiedzieć. Nie wiem, myślę, że spoko. W sensie, no jest to fajna droga kariery. Jakby ze wszystkich rzeczy, które możesz zrobić, posiadanie kultu jest jedną z rzeczy, które chciałbym zrobić w życiu. Mhm. Tak. Znaczy... No jestem ciekaw, dokąd to pójdzie. Na pewno będziemy do tego wracali. Będziemy do tego wracali, bo no nie wiadomo, dokąd to pójdzie. Oni wszyscy twierdzą, że to na razie jest taki żart, bo spotykają się jako grupa ludzi, którzy chcą zrobić jakieś pozytywne zmiany na świecie. A jakie robią zmiany na świecie? No na razie spotykają się na wyspie i wyznają Jareda Leto. Okej. Okay. Przepraszam, nie, może robią więcej. Jest to na pewno pozytywna, może na pewno jest to pozytywna zmiana dla Jareda Leto. Musisz wiedzieć, że jest to Jared Leto otoczony chyba 200 laskami i kilkoma kolesiami w koszulce Marvela. Co jest ciekawe, dobrze, bo grał w filmie DC. Ale ja to rozumiem. Ostatecznie oglądaliśmy taki film, który jest teraz dostępny. On się nazywał... Bycie Jared Leto. Jawline się nazywał. A po polsku nazwali go Influencer w pogoni za lajkami. Jawline? Jawline. I to jest ciekawy film o młodym chłopaku, który... takim nastolatku, który ma 16 lat, żyje w jakimś Tennessee, no i generalnie chce zrobić sobie sławę. Ale oczywiście nie ma powodu, żeby być sławny z jakiegoś powodu, więc po prostu ma konto na Instagramie, które promuje. No i pokazuje ci ten film pokazuje ci trochę, jak wygląda ten cały przemysł od strony takiego chłopaczka, który chce się dostać, nie? Generalnie przemysł bardzo przypomina jakąś branżę porno, tylko że porno dla kobiet, a więc zamiast sprzedawać seks, to on sprzedaje: hej, jesteś super, możesz wszystko, zależy mi na tobie, hej. Takim jest coachem trochę instagramowym. No nie do końca, bo coach trochę mówi ci, możesz wszystko, tylko musisz zapierdalać. Jak ja zacząłem zapierdalać, to zacząłem zarabiać. A nie, nie, możesz to wszystko, nie limituj się. A to nie jest jedyny rodzaj coacha chyba. Nie pozwól nikomu, żeby ci powiedział, że jesteś niefajna, bo tak naprawdę jesteś fajna. To też jest rodzaj coachingu, wydaje mi się, taki lifestyle'owy coach. No, bardzo ciekawy był ten film, bo dla mnie przynajmniej, bo pokazywał ci, jak wygląda cały przemysł, nie? I to, co ludzie chcą kupować. I też jakie osoby są w odbiorcach. To jest bardzo ciekawe. Wiesz, co jest dla mnie ciekawe? Ludzie mają potrzebę po prostu bycia w kulcie i bycia podążania po prostu za czymś. Dla mnie jest ciekawe to, że ja tworzę rzeczy w internecie i jest mi bardzo ciężko poruszać się po social mediach i pielęgnować te rzeczy, mimo że muszę to robić, ponieważ jest to jakby część, wiesz, tej pracy. I zastanawia mnie, że są ludzie, którym chce się w to pakować jakby bez żadnego powodu. W sensie, dla samych social mediów. No wydaje mi się, że to jest twój end goal. No niektórzy chcą być sławni po prostu. No ale, no tak, znaczy no wiem, że chodzi ci o taki rodzaj sławy celebrycki, gdzie jesteś sławny z tego powodu, że o tobie słyszano, a nie, że faktycznie, wiesz, zrobiłeś coś sławnego. Taki Kim Kardashian rodzaj sławy. No to, no wiesz, no musisz mieć najpierw coś, co chcesz robić, żeby być sławny z tego powodu. I to jest bardzo ciekawe, bo ci pokazuje w ogóle, jak wypaczone mają ci ludzie poczucie rzeczywistości, poczucie takiego postrzegania świata, że oni nie myślą pod kątem, hej, ja się nauczę jakiejś umiejętności i będę sławny, albo będę sławny z tej umiejętności, a nawet jeśli nie będę sławny, to będę miał tę umiejętność, tylko ja chcę być sławny dla samej sławy. Musisz dopuścić jedną opcję, Mateusz. Musisz dopuścić opcję, że nasze spojrzenie na świat jest w tym momencie wypaczone, ponieważ świat zmienił się na tyle, że teraz to jest rzeczywistość. Co masz na myśli? Mam na myśli, że zmienił się sposób, w jaki poruszamy się po sieci, jak ludzie zarabiają w sieci, jak ludzie zarabiają generalnie na swoje życie i dla osób, które są urodzone później niż my, może świat jest miejscem nie takim, gdzie musisz ściąć drzewo, żeby zbudować sobie ognisko, tylko miejscem, gdzie musisz mieć lajki, żeby dostać sponsoring, żeby utrzymać swoją rodzinę. Może to jest dla nich naturalna kolej rzeczy już teraz. Jest to post rzeczywisty świat. Nie, mi się podoba motyw, nie? Że zaczynają być pomysły na monetyzację różnych rzeczy. No ale bardzo ciekawe jest tak naprawdę, że monetyzujemy samotność i jakąś poczucie izolacji. No, Znaczy takiej fizycznej izolacji może bardziej, no bo jesteś jakby z grupą bliskich ci osób w sieci. Pozdrawiam was, czat. Swoją drogą, czy wspominałem już o tym, że nasz podcast ma Patronite? Skoro jesteśmy przy temacie, a także nie jesteśmy kultem. Czuję, że powinienem to powiedzieć, to się też jest w temacie. Ja uważam, że jesteśmy kultem. Z bardzo małą ilością followerów. Czy zarobimy więcej, jeżeli powiemy, że jesteśmy, czy że nie jesteśmy kultem? Jesteśmy kultowi. Zarobimy więcej, jeśli podniesiesz składki na Patreonie. Czy ja wprowadziłem kolejny próg już? Nie pamiętam. Zaraz tam zajrzę. Naprawdę, jeżeli zastanowisz się tak, ja myślałem o tym ostatnio, jakby trochę... Myślę, że taką rzeczą, którą nam brakuje najbardziej, to marketingu. Tak, może. Nie wiem, ale na czym by polegał? Na tym, że ktoś wrzucałby nasze posty na Facebooka, bo mi się nie chce. Robił to za nas Dorian kiedyś. Tak. Jeżeli byś pewnie porównał statystyki, to byś zobaczył, że ludzie przychodzą na to. Musiałbyś zastanowić się, jak poszerzyć swój zakres, bo... i w jaki sposób trafić do większej ilości ludzi naraz. Ale to jest praca. No wiem, jeżeli nie chcesz pracować, no to masz to, co masz. Ja już pracuję. Ja uważam, że magnetyzm naszych osobowości przyciągnie nowych słuchaczy. Tylko nasze mamy. Nasze mamy, no. Chodźmy dalej, bo czuję, że pogłębiamy się w temacie, z którego ja wyjdę stratny. Dobrze. Więc młody człowiek wypożycza jacht i zatapia go z powodu zbyt dużej ilości prostytutek. Co? Czekaj, to brzmi jak sposób, w jaki chce umrzeć? Jest, ale żeby to zrobić, musisz pracować. To brzmi jeszcze lepsze niż zadławić się skittlesami albo utonąć w kadzi gorącej czekolady. Więc to jest fake news oczywiście. No nie. Ale bardzo mi się spodobał. Podobał mi się dlatego, że bardzo szybko zaczęło się na Reddicie temat, pytanie, jak wiele prostytutek potrzeba, żeby zatopić jacht. Widzę, że no ludzie tutaj liczyli nawet. Tak, i ludzie liczyli. Okazuje się, że w tym konkretnym newsie było to 12 prostytutek. Ale jeśli pytasz średnio, no to trzeba zrobić parę założeń. Tak. Zwykle jacht ma około... Jest malutki, zwykle ma około 10 metrów. No, musimy chyba zacząć od tego, czy to jest jacht mieczowy, czy to jest jacht kilowy. Bo kilowego nie zatopisz tak łatwo. No, nie no, zatopić to wyporność. Tak, ale aha, nie, chodzi ci... O Jezus, myślisz, że ma być tam tak dużo prostytutek, żeby sama tak. Wyporność nie dała rady? Tak, więc to on nie ma mówi bata, tak. Stary. To bardzo dużo, to bardzo musiałbyś dużo, wsadzić ale tam... No... Kurwa, musiałyby wisieć na masztach. Tak mi się wydaje. No więc ten jacht ma 10 metrów, więc po wyliczeniu, oni tutaj wchodzą na stopy, ale mówią, że jest to... Widzę, okay, oni dzielą wyliczenie. To ilość to jest square footage podzielić przez 15. Mhm. Na jakiś taki tutaj znalazł wzór. Czyli biorąc pod uwagę 33 stopy jako 10 metrów i 8,5 stopy szerokości, podzielić na 15 wychodzi 18,7 ludzia. Tak, ale on tu pisze, że inżynierowie zakładają jeszcze tolerancję limits. Około dwa razy, albo nawet czasami 4. No tak, bo każdy musi wziąć torbę. Zakładając, że 2 razy, no to trzeba policzyć, że jest to jeden kapitan i 36 prostytutek. Tak. Żeby zatopić przeciętny mały jacht. No. Jest to dużo. Jeżeli spojrzysz na to, że oni muszą stać na tym jachcie, to musieliby stać naprawdę blisko siebie. Tak, ale wiesz, to jest takie założenie, że oni wszyscy są jak ludziki Lego, które możesz ustawiać na tym jachcie, gdzie tak naprawdę potrzebowałbyś połowę tej liczby, która stanie na niewłaściwej burcie i po prostu przechyli go na tyle, że nabierze wody. No. Tak. A wiesz, prostytutki nie będą siedziały w miejscu na tym jachcie, będą... Nie wiem, chodziły po drinki. Będą prostytuowały się na tym jachcie. No chodziły po drinki, opalały się na dziobie, a potem na rufie, a potem bomb przyleci na drugą stronę i będą musiały zmienić stronę, ponieważ teraz już zasłania im słońce. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ale dobra rozkmina. Jeśli zatonęło z 12 prostytutkami, to czy możemy założyć, że A, było 25 mężczyzn na pokładzie, B, dwóch młodych mężczyzn i tuzin prostytutek, który ważył 3 razy tyle, co normalne kobiety. Albo 11 normalnych prostytutek i twoja mama. Ja chciałbym zauważyć, że jeśli to było 30 albo 12 prostytutek i jeden koleś, to jest cool. Ale jeśli było tam 12 prostytutek i 12 kolesi, to jest po prostu nieodpowiedzialne. Bo... No jest was wiele osób, to nie jest już teraz jeden bogaty koleś, który chce zaszpanować, to teraz jest grupa ludzi, która chce oszczędzić, wynajmując mały jacht. Oczywiście. Jako kapitan musisz zadbać o to, żeby wszystkie prostytutki na pokładzie miały komfortowe życie. One wykonują swoją pracę, one ryzykują życiem. Dokładnie, czy płacisz im dodatek za niebezpieczne warunki? Że mogą zachłysnąć się czymś więcej niż spermą? My z Mateuszem w ogóle, chciałbym zauważyć, mamy pewne kwalifikacje, żeby o tym mówić. Obaj jesteśmy patentowanymi żeglarzami z doświadczeniem w różnych warunkach. Mieliśmy słono w gardle, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Okej, dobra. O nie, nie skopiowałem. Co się dzieje, Konrad? Mafia RuneScape? Tak. Kojarzysz taką grę internetową RuneScape, która jest, o ile się nie mylę, jest to MMO. Takie MMO, w które słyszałeś, że ludzie grają i nie za bardzo rozumiesz dlaczego, ponieważ wygląda to jak gra sprzed kilku pokoleń. Mhm. No to... Czekaj, mam tutaj... Potrzebuję znaleźć oryginalny post Salema, który mam tutaj... miałem tutaj zapisany, ale go zgubiłem. Pojawiła się taka mafia... która zarządza, która sprzedaje złoto. To RuneScape jest jedną z tych gier, która ma ekonomię wewnątrz gry. To znaczy, że wszystkie pieniądze, które się w grze pojawiają, złoto i tak dalej, nie jest generowane, wiesz, z kosmosu, tylko trzeba je na przykład wydobyć w kopalni i potem użyć go do kupienia czegoś i wprowadzić je do ekonomii w ten sposób. Co za tym idzie, są grupy, które minują takie złoto i sprzedają je, wiesz, przez internet po prostu. Są... gold farmerami. I pojawiła się wenezuelski alliance, który nazywa się Mafia. Składa się z 2000 Wenezuelczyków? Wenezuelan? Mhm. I wynajmują małe klany, żeby bronili ich w kopalniach i żeby odpędzali innych graczy. Także troszeczkę tak jakby przejęli... jak to się nazywa, kiedy tylko ty robisz coś i nie pozwalasz nikomu innemu? Monopol. Mają monopol na wydobywanie złota i wprowadzają, zalewają rynek ogromną ilością złota, przez co doprowadzili do inflacji. A, czyli... I robią to na wszystkich serwerach. Czyli odganiają innych ludzi od tych złóż złota i sami je kopią. Sami je kopią, tak. I są ochraniani przed potworami i przed innymi graczami przez wynajęte klany, którym płacą. Nice. I robią to na wszystkich serwerach w najbardziej opłacalnej kopalni, czy najbardziej opłacalnym dungeonie w grze, tak jakby, w takim, gdzie możesz najwięcej zarobić. No właśnie myślałem, bo jeżeli tam jest prawdziwa ekonomia, no to musisz, no to musiałbyś w jakiś sposób niszczyć to złoto, nie? Zrobić jakieś sinki, no, które zmniejszają ilość tego na rynku, nie? A oni wykopują bardzo dużo i sprzedają to na rynku, więc... Tak. No jest to ciekawa sprawa, która, wiesz, z którą musi się zmierzyć pewnie każda gra, która łączy trochę rzeczywistość z grą komputerową, w sensie, że możesz faktycznie sprzedać... No bo jeśli masz w grze walutę, którą możesz przekazać innemu graczowi, to automatycznie pojawia się opcja sprzedaży tego przez internet na Allegro na przykład. Aha. Także jeśli gra jest tak zbudowana, no to muszą sobie z tym poradzić. Podoba mi się, że to poszło na taką skalę. Że jest 2000 członków tej grupy, ale jest o wiele więcej osób, które są wynajmowani, żeby im pomagać. Także jest chyba 7. W trakcie pisania tego artykułu było 17 tysięcy ludzi noszących purpurowe czapki, a oni identyfikują się w ten sposób. Jest to ciekawe, jeśli cię to interesuje, to polecam ci ten temat na Reddicie, gdzie ludzie o tym rozmawiają i możliwe, że to wszystko zostało już tak jakby wiesz, to już zostało naprawione na przykład, bo to jest sprzed 26 dni już w tym momencie, mieliśmy o tym rozmawiać tydzień temu. Jest to bardzo ciekawe. Zgubiłem niestety post Salema, gdzie on to bardzo ładnie wytłumaczył. I trudno. Salem pisze teraz... Czekaj, czy to jest cytat skądś? Krajowa waluta Bolivar jest praktycznie bez wartości. Ostatnio doszło do tego, że za Bolivara płacono mniej niż za złoto z World of Warcraft. Oni może faktycznie mogą przejść po prostu na tą walutę. Wiesz, tak na co dzień, w świecie. Tak, no z Bolivarem jest odjechany, no to jest odjechany motyw od lat, nie? Że wenezuelska waluta nie ma wartości? O Jezus, masakra to jest. To jest, no państwo zniszczyło tą walutę doszczętnie, nie? I to używa się po prostu innych walut? No nie no, chodzi, wiesz, no cała idea waluty jest taka, żeby była stabilna, że tak. Może to być środek płatniczy. Nie chcesz mieć czegoś, co weźmiesz i jutro straci na wartości. Sprzedasz samochód i kupisz cukier następnego dnia. No trochę coś takiego, nie? Nie chcesz tego. Chcesz mieć coś, co zatrzymuje wartość jako walutę i tyle. Tak. Trudny, bardzo trudny motyw. Myślę, że dla ludzi, którzy na przykład, no był taki fajny film, nazywała się Odyseja de los Giles i to jest o kryzysie w Argentynie. Jakimś obecnym, bo ktoś mi coś wysłał o Argentynie ostatnio. Nie, to jest dosyć stary. Heroic Losers się nazywa ten film z 2019 i opowiada o kryzysie w Argentynie, który miał miejsce w roku 2001, gdzie nie tylko zniszczyli ekonomię, ale także zamrozili pieniądze ludzi w bankach, żeby jako sposób, żeby powstrzymać upadek? Żeby powstrzymać ten upadek, żeby ludzie nie wyciągali pieniędzy na siłę. Więc ludzie, którzy kładli, wiesz, oszczędzali pieniądze i tak dalej, zostali z niczym. Jezus Maria. Coś mi się przypomina jakieś, przypominają mi się jakieś newsy o tym. No bardzo ciekawy motyw, bo to co się dzieje, to ludzie nie są w stanie, nie są jakby normalni, przeciętny człowiek nie myśli o takich rzeczach. Nie zastanawia się o tym, co się dzieje, jeśli jego pieniądze staną się bezwartościowe. I pamiętam, że jak koronawirus się zaczynał, to bardzo dużo ludzi też myślało o tym, jak wypłacać pieniądze, nie? I chować do skarpety. Tak. Ci, albo którzy nie kupili złota na czas. No, albo paliwa. Albo paliwa. Nie wiem, paliwo straciło na wartości, bo mało osób jeździło samochodami wtedy. A ile jest teraz warte, Konrad? Nie wiem. Monika jeździ naszym samochodem. No o tym mówię, że jeżeli jest straciło na wartości, to jest super motyw, żeby kupować to paliwo. A, no i tak jako. Sprzedać. Tak, inwestycja w przyszłość. Poza tym paliwo ma bardzo dużą zawartość energetyczną, więc pewnie możesz wykorzystać się do czegoś innego, jeśli cywilizacja upadnie. No paliwo będzie, spoko. Paliwo nie, będzie. No, możesz je wykorzystać do czegoś innego, problemem jest raczej, wiesz, transport, nie? Bo wartość rynkowa opiera się na transporcie, jeżeli nie... Dlatego nie kupujesz, ktoś mówi, że paliwo ma ograniczony shelf life, dlatego nie kupujesz paliwa, kupujesz opcję na paliwo. Jak nie mogę trzymać paliwa na półce? Jak długo mogę trzymać paliwo na półce, bo tak się składa, że mam jeden kanister na półce. Możesz kupić opcję, jeżeli chcesz czekać. Opcję? Nie, ale serio pytam, jak długo mogę trzymać paliwo na półce? Zakładam, że mogę trzymać je z 2 miesiące, nie? Czy Dave mówi, zależy jak zamknięty i czy dodałem stabilizator. Dobrze, dziękuję. Dobrze, czyli spoko. Mówi mi 6 miesięcy, odpowiedział mi Google. To też dobrze, wystarczy. Wielkimi napisami. Tak, Koko dodał stabilizator. To nie są, ja nie mówię o 60 litrach, mówię o 1 litrze paliwa, które mam do kosiarki. Ale wiecie... Ziarnko to ziarnka, trzeba dbać o to, co cieplej, masz. Im cieplej, tym gorzej. Na przykład w 30 stopniach będzie to 3 miesiące. Kurwa. Dobra, muszę pójść kosić. Czekajcie. Zrobimy przerwę na chwilę. Ja. Czy to znaczy, że jeżeli skoszę... zostawię stojący samochód na pół roku, to on nie pojedzie później? To zależy, czy dodałeś stabilizator. Nie, no nie ma 30 stopni na zewnątrz. Dave mówi, że ludzie zostawiają motocykle na rok w garażu, tankując do pełna i mieszają stabilizator. ale mówi, że może nie pojechać. To po chuj to robią! Co masz tankować? Po chuj tankują do pełna, jak mogą nie tankować do pełna i kupić benzynę później. Może Dave to napisał jako taką historyjkę, haha, głupi ludzie. Aha, żeby bak nie zardzewiał. No to nasmaruj go oliwą, Jezus Maria, chodźmy dalej. To nie jest, nie dojdziemy nigdzie tutaj w tej dyskusji. Szczecin pomnikami stoi. Czy pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że w Szczecinie powstanie pomnik szefa wszystkich szefów, Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina? No. I faktycznie mimo protestów, jako że ten pomnik wygrał Fundusz Obywatelski, ten pomnik powstanie. Został ogłoszony konkurs na niego. Nice. I teraz stanie na Łasztowni. Swoją drogą tam, gdzie miałem obiad weselny. Jest nawet, to miejsce jest nawet, ta restauracja jest nawet na tym zdjęciu, które jest tutaj, proszę bardzo. Nice. To nie jest koniec, Mateusz. Szczecinianie stwierdzili, że skoro udało się ze Krzysztofem Jarzyną ze Szczecina z szefem wszystkich szefów, to próbują teraz przepchnąć pomnik ku czci szatana. O, w Ameryce się nie udało, ale... W ramach budżetu obywatelskiego. To jest ten sam! To jest chyba ten sam. Nie, no. Nie wiem. Nie, to jest tylko te foto. Dostaliby potem pozew od tego, od kościoła szatana. Różne dzieje dzieją się z tym projektem, ponieważ projekt został skasowany z powodu jakichś błędów merytorycznych i twórcy projektu chcą się odwoływać, ponieważ twierdzili, że zarejestrowali projekt na samym początku jak było można i chcieli dodać do niego później jakby detale. A urzędnicy najwyraźniej przejrzeli go i skasowali. Dam wam znać, jeśli coś pójdzie jakby do przodu z tym projektem, bo jest ciekawy. Damy się podpisał. Tak. Szczecin w ogóle może... Szczecin potrzebuje takiego rozgłosu medialnego w Polsce, bo ludzie wszyscy myślą, że to jest straszne zadupie na granicy Polski, jak Lublin, podczas gdy... Jest tak trochę, ale coraz mniej. Szczecin potrzebuje takiego, wiesz, dobrego konta, żeby wejść w Polskę. Szczecin ma swoje zalety, Senar. Naprawdę jest spoko. Bywa spoko. Jest coraz ładniejszy w ogóle z roku na rok. Kiedyś był strasznie brzydki, ale zmienia się. No i masz dostęp do jachtów, masz dostęp do lasów, jest mnóstwo natury w Szczecinie. Bardzo zielone miasto. Czy polecam tam pojechać? Może. Odsiadka za Mahomety. To ci się może spodoba. 10-letni chłopiec, który tak naprawdę ma 13 lat, ponieważ źle przeczytałem, w Nigerii dostał 10 lat więzienia za bluźnierstwo, ponieważ powiedział coś brzydkiego o Mahomecie. I teraz... No, i dobrze. Nie ma gadania o Mahomecie. List do nigeryjskiego prezydenta napisał dr Piotr Cywiński, który jest dyrektorem Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu, więc wie co nieco o męczeństwie. Stwierdził, że jest to tak absurdalne, żeby dziecko szło za to do więzienia, że on i 120 innych ochotników deklarują się, żeby pójść do więzienia za to dziecko. Napisał na rok, list. Nie, każda z tych osób chce iść na miesiąc. Tylko jest to trochę debilne, bo to nie jest tak, że Mahomet jest skrzywdzony i jest mu przykro i ktoś musi pójść do więzienia, żeby Mahometowi nie było przykro. To jest tak, że chcą, że mają pewne prawo i chcą nauczyć to dziecko, że łamanie tego prawa jest złe i dokonać, że tak powiem, resocjalizacji, chociaż... Jak dobrze nie więzienie działa. Mahomecie. Jak dobrze więzienie działa jako resocjalizacyjne miejsce, to jest jakby kwestia sporna. Słuchajcie, no. Prosta sprawa. Rysujesz komiksy o Mahomecie, dostajesz kulkę. Nie wiem, czy czegoś. Jest to proste. Ale on nie narysował komiksu, on tylko powiedział dowcip chyba. No właśnie. No i, do, i dlatego dostaje 10 lat więzienia. Zaraz ci powiem, co zrobiło dziecko. Przepraszam, obraził w wulgarny sposób samego Allaha, czyli... No. Który z nich jest Bogiem, a który z nich jest prorokiem? Allah jest Bogiem, Mohamed jest jego prorokiem, jak mówił 13 wojownik. Tak. Chłopiec był sądzony jako osoba dorosła, ponieważ osiągnął już dojrzałość płciową. Jak to oceniasz u chłopca, że... No, czy ruchał kozy? 13 lat jest trochę na krawędzi, tak jakby. To może być no. Ten wiek, w którym możesz się masturbować, ale jeszcze nie leci nic. Ta koza mówiła, że jest pełnoletnia. Nikt nie pyta o wiek kozy. Nikogo nie obchodzi wiek kozy. Kozy nie mają praw, Mateusz. Kolejnym gorącym tematem będą prawa kus w Hollywood. Podoba mi się, że kurwa ten doktor Piotr Cywiński nie ma nic lepszego do roboty. Znaczy, angażować się w sprawy do Nigerii. Czy jest coś lepszego do roboty niż uratowanie duszy 10-letniego chłopca, a także jego dupy, ponieważ idzie do więzienia? Pewnie nie. W sensie, chodzi mi o to, że ja się z niego śmieję, bo uważam, że on nie rozumie istoty więzienia. Ale 10-letnie dziecko nie powinno iść do więzienia. Wiesz, co ja bym zrobił temu dziecku? Kazałbym mu odbyć pielgrzymkę na kolanach. O, taki jesteś. Tak. Tatą. Tak. Taki jesteś opiekuńczym tatą. Nie no, bo jakby rozumiem, że masz prawo, które mówi, że nie wolno obrażać twojego Boga i wiesz, może jesteś durny, że masz takie prawo, ale takie prawo masz. Dogadałeś się ze społeczeństwem, że tak będzie. Więc nałóż to dziecko, że powinno szanować Boga, ale nie wysyłaj go na gwałty do więzienia na 10 lat. To nie jest dobry pomysł. Czemu myślisz, że więzienie się gwałci? No bo tak jest, wiesz, tak się mówi. Tam nie ma czarnych. Jak to nie? To jest Nigeria, Mateusz, tam nie ma białych. To prawda. Biali są źli tam. Tam się robi filmy o tym, jak czarni są źli wobec białych. Ojej. Lovecraft Country w Nigerii jest o białych, którzy mówią, że czarni ich uciskają w całej Afryce. Może. Dobra. Poinformujemy was, jeśli dowiemy się, czy prezydent Nigerii rozpatrzy pozytywnie ten wniosek. Czekaj, pomyliłem. Gdzie jest mój dok? Tutaj. I ostatnia rzecz, na którą czekałeś cały czas i nie chcę cię odpychać już dłużej. Głównowarta baza danych. Czyli genialny pomysł bielsko-białego posła. Bielski tak. Radny z Platformy Obywatelskiej, Marek Podolski, ma genialny plan na walkę z psimi kupami. Ponieważ najwyraźniej rozkładanie torebek nikomu nie przyszło do głowy. Proponuje wykorzystać do walki z psimi kupami najnowsze zdobycze techniki, pisze Dziennik Zachodni, czyli kod DNA. Zamierza stworzyć ogólnopolską gigantyczną bazę danych kodów DNA psów. I kiedy znaleziona zostanie kupa, będzie badane jej DNA. Nice. Nice. Jestem, wyobrażam sobie tą osobę, która ma taką pracę, że chodzi i bada to DNA. Szczerze? Ktoś musi robić, to nie jest tak, że samo się zrobi. Szczerze? Wydaje mi się, że to jest praca, która wymaga wykształcenia związanego z mikrobiologią i że miałbyś niezłą płacę za to, więc każdy chyba z pocałowaniem ręki wziąłby tę robotę. $100 tutaj piszą. A nie, czekaj. Kod DNA do walki z psimi kupami wykorzystywany jest w osiedlu Timberwood Commons w miasteczku Lebanon w stanie New Hampshire. Każdy lokator Timberwood musi zostawić w administracji próbkę materiału genetycznego zwierzęcia, na przykład wacik ze śliną z pyska. Próbki wysyłane są do laboratorium. Jeśli zarządca osiedla znajduje psią kupę, wysyłają do badania. Koszt $100, kara dla właściciela wynosi $1000. Co ty na to? Ile dolarów? $1000 płacisz za kary, a $100 kosztuje badanie. Wiesz, no tak, nie? Ostatecznie to nie jest, wiesz, to nie ma znaczenia. Nawet jeżeli znajdziesz tą kupę i sprawdzisz, to co, zaskarżysz staruszkę? Tak, dasz jej mandat. $1000? Tak. Ja jestem prawie pewien, że to jest takie gated community. Jeśli to jest tylko na terenie jednego osiedla w jednym miasteczku, to prawdopodobnie to jest takie bogate osiedle stare. Jeśli wszyscy są tam tak zajebiście pasywno-agresywni, że wprowadzają taki system, to musi być miasteczko albo osiedle bogatych ludzi. Tak, no. No jest w ogóle to, pomysł. To jest pomysł, trochę duży kaliber. Tak, znaczy nie, spoko, fajny pomysł, żeby walczyć z tym. No jeżeli wiesz, masz, a to jest w Polsce, bo tutaj pokazuje mi, pomysł jest w Polsce, a zrealizowany ten pomysł jest już w New Hampshire, czyli w Ameryce. A, to tak? Już działa. Hampshire. Tak, to jest New Hampshire, to jest stan w Ameryce i miasteczko nazywa się Lebanon. Mogłeś o nim słyszeć, ponieważ zaraz ci powiem. Z czego znany jest Lebanon? To jest też taki kraj. Zaraz znajdę jakiś fakt, na przykład znaną osobę stamtąd. Nick Alexander był olimpijskim skoczkiem narciarskim w 2010 i 2014 roku. A? Nie wiedziałeś o tym. Mają filozofa, nazywa się Phineas Quimby. Czy znalazłem to? O, znalazłem to. Kojarzysz kościół Latter-day Saints? Joseph Smith, który jest jego założycielem, pochodzi stąd właśnie. Czy masz... Co? Spójrz na to, stary. Na co? Gdzie? Na którym komunikatorze wysyłasz? Zamykając temat. Zamykając temat kupy. To jest ciekawy motyw, ale ciekawa sprawa. Czy da się zrealizować i faktycznie jakby najpierw musisz zmusić tych ludzi, żeby, wiesz, dali DNA psa. Tak. Albo wysłać szpiegów, którzy ukradną DNA psa. Gdzie wysyłasz mi rzeczy? To jest bardzo ciekawe. Orient Massage? Tak, więc słuchaj, wczoraj Ola stwierdziła, że koniecznie musimy iść na masaż i zaczęła szukać. I znalazła masaże dla dżentelmenów też. Takie bardziej wykwintne. Mm-hmm. Ale mnie urzekło nie sama oferta, ale fakt, że ze wszystkich tych pań tutaj jest Maria, Nicola, Julia i Lili. Jeżeli spojrzysz na ich statystyki, to wszystkie mają po 50 parę kilo, ale Julia jest bardzo wyjątkowa, ponieważ ma 3 piersi. Faktycznie. Wow. Wszystkie mają po 2. Wow. Wszystkie mają po 2, ona ma 3. Naprawdę? Na zdjęciach nie widać. Chociaż jest tyłem na wszystkich. Co to znaczy? Co? tak mnie to intryguje. Oferują też masaż dla pań i na zdjęciu jest taka klata przypakowanego kolesia, ale nie ma tutaj jakby informacji o tym, czy faktycznie masuje pan i czy wygląda tak jak na zdjęciu. Nasi masażyści, okej, okay, tak. Ale nie wiem, czy są jakby na tym samym poziomie estetyki, co panie. No właśnie, panie też nie są na żadnym poziomie estetyki, ponieważ nie decydują się na ukazanie swoich facjat. No bo to nie jest, jakby nie idziesz tam, żeby patrzeć na ich twarz, tylko żeby być masowanym przez najwyraźniej ich bieliznę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy wspominałem ci, że są kobiety, przez które nie chciałbym być masowany? Nie. Przez jakie? Tak. Ej, oni mają też we Wrocławiu tutaj ofertę. Tutaj też jest laska z 3 cyckami. I też tylko jedna. Tak? Nie, są 2, przepraszam. Milena i... O Jezus, dużo jest dziewczyn we Wrocławiu. W ogóle mają inną kolorystykę strony trochę. Może... Jest duet też. Może powinniśmy zrobić jakieś porównanie. I koleś też ma sukienkę. Co to znaczy... Co to znaczy 3 cycki? Ja tego nie rozumiem. Powiedziałbym, że może chodzi o rozmiar, ale rozmiar jest jakby uniwersalnie podawany jako A, B i C, prawda? Plus liczba. No właśnie, są lepsze sposoby. To nie jest tak, że muszą wymyślać. Mateusz, oni są najwyraźniej tak dużym liderem rynku, że ustanowili własną skalę oceny piersi i trzymają się jej. Masz 2 lub 3. Nice. Breast, yes. Wow, ekstra. Nasz zespół. To w ogóle nie są pewnie ich imiona, to są ich ksywki. Dlaczego wszędzie są ocenzurowane te zdjęcia? Jedna ma maskę. Duet nie. Nie, duet nie jest? U mnie jest. We Wrocławiu nie jest. Jestem bardzo ciekawy tym. Są inne zdjęcia, bo oni się całują tutaj i musisz widzieć ich twarz do tego. Rozumiem. Nie rozumiem. Wiem. To generalnie. Nie wiem też. Oglądając te zdjęcia i czytając opisy, rozumiem, że jest to takie ecchi tak zwane. Czyli to nie jest faktyczne miejsce, gdzie możesz uprawiać seks, ale jest to miejsce, które będzie na krawędzi. Zostaniesz wymasowany w takim klimacie pewnie bardzo erotycznym. Poza tym, czy tantryczny masaż to nie jest jakiś taki... Czekaj. Oferta masaży. Masaż Tao, Yoni, Nuru, Playboy. Lesbian show. Bez masaż. Czekaj, ja jestem, potrzebuję wiedzieć więcej. Fajne są te rzeczy. Fajne są te rzeczy. Widzę, że jest coś każdego. Ja pamiętam, że mieliśmy taki motyw kiedyś w kole naukowym, że chłopaki zobaczyli, że gdzieś w jakiejś takiej agencji oferują dual less. I stwierdzili, że dual less to jest coś, co brzmi tak mocno, tak podobnie do jakichś innych robotycznych rzeczy, że równie dobrze mógłbyś wrzucić to na fakturę i rozliczyć to w kole naukowym. Więc... dual less to może być wszystko, to może być, nie wiem, nowy sterownik do robota, cokolwiek. Mateusz, ja znalazłem rzeczy. Jakie rzeczy znalazłeś, Konrad? Czy wiesz, czym jest masaż Yoni? Da, opowiedz mi. Muszę ci przeczytać. Yoni to terapia dla kobiety, niepewnej, zestresowanej, oziębłej, skrzywdzonej. Szuka dotyku, który leczy, ale od wewnątrz. Yoni to po prostu wagina, niby zwykły narząd, o którym wiedzą już prawdopodobnie sześciolatki, ale z punktu widzenia kobiety to zdecydowanie coś więcej. Czekaj, tutaj przelecę kawałek. Jak wielkie emocjonalne znaczenie ma dla większości z nas penetracja? Ile impulsów przepływa przez nerwowe sploty podbrzusza w momencie erotycznego szczytowania? To jest masaż waginy. Terapia Yoni to odnowa wnętrza waginy, ulżenie skurczom macicy. To nie brzmi seksualnie już, ale nie jest to element gry wstępnej ani motyw na film porno. Czyli to jest profesjonalny masaż rozgrzanymi rękoma zanurzonymi w delikatnym, naturalnym olejku. To może trwać bardzo długo, aż kobieta się ewidentnie rozluźni i podda rotacyjnemu ruchowi dłoni. Czyli dojdzie. Nie jestem pewien. Tak. Jest czego to... nie rozumiesz? No bo pisali, że nie jest to seksualne wszystko, ale to wszystko jest opisywane bardzo seksualnie. Nie, no bo nie jest seksualne, jest duchowe, Konrad. Osoba masowana będzie odczuwać uczucia ogromnej przyjemności, ale również może chcieć krzyczeć czy płakać. Jest to rodzaj przeżywania ekstazy. Ruchy dłoni masażysty doprowadzają do wyjątkowo intensywnych doznań, a ekstaza jest niezwykle satysfakcjonująca i długotrwała. Czyli... no... A masaż nuru? Tak. To jest... To jest masaż ciałem, czyli ktoś się oliwi i masuje twoje ciało swoim ciałem. To nie jest odpowiednia oferta na koronawirus? Ja uważam, że to nieodpowiedzialne. Myślałem o tym. Myślałem o tym od razu. Jak jedną z ofert było prysznic z nagą panią. To zawiera to prysznic. Tutaj. Żel nuru ma najlepsze działanie, jeśli obaj uczestnicy są mokrzy, dlatego zalecamy rozpocząć masaż długą wspólną kąpielą lub gorącym prysznicem. Super. Które traktujesz jako grę wstępną przed właściwym masażem. To fajnie, jest... fajnie. Fajnie, że są takie... Fajnie, że są na to oferty. Fajnie, tylko ja jakby... Ja czuję, że są tu jakieś niedopowiedzenia. Że to tak naprawdę jest... Tak, no ja na przykład nie mogę, nie widzę jakichś swoich tutaj ulubionych tych. Na przykład nie ma. Moje pytanie jest proste. Ile w dupala? Ja jestem prostym człowiekiem, mam proste problemy. To wydaje się jak masaż, słuchaj, którego nie możesz wziąć jako osoba zamężna. Mówicie, że laska ma trzy piersi, a naprawdę nie jesteście w stanie powiedzieć tego? Hej. 90 minut to 350 zł, a 60 minut dwie osoby masujące 500 zł. Po godzinie 23 plus 50 zł, bo możesz im zasnąć, będą musieli cię karmić rano. No nic, w każdym razie, jeśli jesteście zainteresowani, nazywa się to Orient Massage. Nie zapłacili za reklamę w naszym podcaście, ale ją dostali, chyba. Ja uważałem, że to warto o tym powiedzieć, głównie z uwagi na trzypiersiowe kobiety. Dzięki, Mateusz. Znaczy, poszerzyłeś moją świadomość. Tak. Ja jestem, mi się wydaje, że ja widziałem filmy z masażem Joni w internecie, tylko myślałem, że to są tutoriale. Okej, okay, dobra. Oh, czy chcemy jeszcze mówić o robotach? Myślałem, że to są tutoriale, bardzo mi się podoba. Traktowałem je jako tutoriale. Trochę to tak działa, nie? Tak. Czy chcemy mówić o rękach, które są leczone w kąciku robotycznym? Leczonych rękach? Powiedzmy troszkę o nich. Dobra. Yum! Kącik robotyczny. W końcu ktoś musi masować te waginy. Magiczne rękawice, przy czym magiczne jest w cudzysłowie, ponieważ nie są magiczne, są naukowe, pomogły słynnemu brazylijskiemu pianiście João Carlosowi Martinosowi? Joao. Bardzo ładnie. Joao. Pozwoliły mu zagrać ponownie. Ma 79 lat i przeżył chorobę, która jest degeneratywna, przez co musiał przestać grać w 98 roku i próbował różnych gadżetów. Co to za choroba? Właśnie szukam tutaj... Degenerative disease tylko piszą i serię wypadków. To znaczy... Nie napisali, jaką przeżył chorobę. Nie konkretnie. I próbował różnych gadżetów, które miały mu pomóc używać rąk ponownie, bo przeszedł na drygowanie po tym, jak nie mógł już grać. No, myślę, że to musi być trudne. I co? Czekaj. Jest jakiś koleś, który jest projektantem, który stworzył neoprenowe rękawice bioniczne, które podrzucają palec do góry po tym, jak naciśnie guzik. I co? Wyprodukowanie ich kosztowało $125. 500 brazylijskich realów. Czyli jedyne, co robią te rękawice, to tak naprawdę, kiedy ty naciśniesz w dół, to one podrzucają palec z powrotem do góry? Więc jeśli masz nie do końca sprawne ręce, to mimo wszystko możesz grać? Ja myślę, że to są rękawice, które łączą się z twoim kręgosłupem albo coś takiego. Jest to interesujące. Taki low tech sposób. Myślałem, że to będzie bardziej robotyczne, ale i tak jest interesujące. Fajnie, że znaleźli sposób, żeby pomóc akurat jemu. Zakładam, że nie będzie grał, wiesz, że nie wygra konkursów. Nie wiem, no może, czy wiesz, no może grać, fajnie. Super, bardzo dobrze. Jeśli ktoś jest zainteresowany, znajdziecie linka w naszych notatkach. Jeśli spojrzysz na jego dom, to nie wygląda jakby, wiesz, miał inne problemy. Czekaj, jest tu zdjęcie jego domu? Jest. Jest fajny dom. Znaczy wiesz, był słynnym pianistą, a teraz dyrygentem, więc tak jakby zakładam, że nie zarabia tyle, co przeciętny artysta. Albo nie ma dzieci, ma i wydaje na dywan. Dobra, szybka piłka. Jebać, dlaczego nie ma dzieci? Ponieważ nie potrafię robić masażu. Co ma masaż do dzieci? Aha. Szybka piłka. Szybka piłka. Papugi w Lincolnshire Wildlife Park zostały odizolowane od zwiedzających, bo nauczyły się przeklinać. A kto je nauczył przeklinać? Zwiedzający. Oni się nie nauczą niczego nowego od tych papug. To prawda. Złodziej we wrocławskiej Biedronce próbował ukraść fajniaki. Grozi mu 5 lat za 13 maskotek. Nie ma czegoś takiego, że... O Jezus, 13 pluszaków o łącznej wartości ponad 500 zł? Tak, bo fajniaki działają tak, że dostajesz je jako promocję za naklejki, ale możesz je też kupić. Tylko są wycenione bardzo wysoko, bo tak jakby nie chcą, żebyś kupował te maskotki, chcą, żebyś je dostawał za kupony. Bo chcą, żebyś kupował w Biedronce, rozumiesz? O Jezus. Biedronka ma genialny pomysł, że dzieci lubią zbierać rzeczy i chcą zbierać fajniaki, bo każdy zbiera fajniaki. To jest odjechany motyw. To jest trochę tak, jakbyś na przykład potrzebował mieć na... W każdej rzeczy powinieneś mieć... O, masz takie zabezpieczenia na ubraniach, nie? i które nie możesz kupić. Możesz mieć na przykład ubranie za koszulkę za dychy, ale z tym zabezpieczeniem, które możesz kupić u siebie, ile wyceniasz je na 10 milionów złotych. I teraz, kiedy ktoś ukradnie ci coś takiego, to mówi, co ja ukradłem tylko koszulkę za 10, ale ukradłeś też zabezpieczenie za 10 milionów złotych, więc... Nie możesz wziąć chyba tego zabezpieczenia i wycenić się na 10 milionów. To chyba tak no, nie działa, nie? Najwyraźniej możesz, skoro fajniaki kurwa kosztują po 500 zł. No tak, ale są wyprodukowane przez Biedronkę i sprzedawane w tej cenie... Nie wiem, stary. Potrzebujemy Bartka, żeby nam powiedział prawne rzeczy. Bartku, wróć no, tak do nas. Myślałem, nie? Zamieszkaj z nim ponownie. Kłusownik skazany na obejrzenie Bambi jako część swojego wyroku. No jest zajebiste. Mężczyzna z Missouri otrzymał... O Jezus! Otrzymał rok w więzieniu za nielegalne zabicie setek jeleni i w trakcie tego roku co miesiąc ma obejrzeć przynajmniej raz film Bambi. A nie chce iść do więzienia za jakiegoś chłopca z Nigerii? Kurwa, to byłyby dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie? Mateusz, jesteś robotem. Myślałeś, że porzuciłeś klątwę, ale klątwa jest. Także robisz szybki restart, a potem... Jestem. Twarde suty! Idziemy w after show. Nie mamy piłki w trybuny, ponieważ nikt nas nie kocha i nigdy nas nie pisze. A także to jest nie... ciekawe, że żyjemy w czasach, gdzie możesz zabić miliony jeleni i dostać rok od siatki albo obrazić Mahometa i... dostać 10 lat. Znaczy, spójrzmy prawdzie w oczy. Nie dostał tego roku więzienia za zabicie miliona jeleni, tylko dostał za nielegalne zabicie, czyli nie w sezonie. Możesz zabijać jelenia tak po prostu. To nie jest niemożliwe, nie są niezniszczalne. After show. Pozwól, że powiem ci o serialu, o którym musiałeś słyszeć, ponieważ są billboardy wszędzie w mieście. Raised by Wolves. Słyszałeś? Mm. To serial yeah. HBO Max, stworzony przez Ridleya Scotta, reżyserowany po części przez Ridleya Scotta. Pierwsze dwa odcinki są przez niego, a potem każde dwa odcinki kolejne są przez kogoś innego. Ale teoretycznie, wiesz, on jest głównym producentem wykonawczym. No widzę, że gra ten, Travis Fimmel. Gra koleś, który jest wikingiem, tak? Mm-hmm. Zakładam, że o nim mówisz. I jest to bardzo dobry serial, jest bardzo fajny. Ma bardzo fajne wątki, które przeplatają się ze sobą i jest bardzo sprawnie zrobiony, jest ładny. Jest coś, przed czym muszę cię przestrzec, jeśli będziesz chciał go zobaczyć. Okej, przestrzegaj mnie. To nie jest taki rodzaj science fiction, jaki znamy i lubimy. To nie jest taki rodzaj science fiction, gdzie dostaniesz dużo informacji technicznych na temat tego, jak Android jest zbudowany, żeby później wprowadzić wątek tego, jak coś się dzieje i ty rozumiesz, dlaczego to się dzieje, ponieważ wiesz, jak Android działa. To jest taki serial, który skupia się na tematach jak rodzicielstwo, jak wiesz, człowiek, który został stworzony przez człowieka, przeprogramowany, czym jest jego osobowość i dużo takich technicznych spraw jest po prostu machnięte ręką. Jest tak jakby... Nie musisz wiedzieć o tym. To jest taki serial, gdzie jeśli Android taki potrzebuje... Jeśli potrzebuje ten... Z czasów dawnych. Jeśli potrzebujesz, żeby w tej scenie było zaakcentowana ludzkość tego Androida, przez co powinien krwawić w tej scenie, a we wcześniejszych scenach przestawał krwawić po chwili, to tutaj będzie krwawił długo, ponieważ jest to potrzebne, żeby przekazać ci jakby... wartość tej sceny, rozumiesz? Musisz jakby nastawić się na to, że ten serial będzie czasami po prostu machał ręką na niektóre rzeczy. It's very hand wavy with the scientific stuff. Ciekawe. Także ja jest miałem... ten, religia i androidy i rodzenie dzieci. Ja miałem okazję zobaczyć serial, który się nazywa Trying. To jest serial brytyjski. Krótki, bo 8 odcineczków tam 20-minutowych. To jest taki komediowy serial o poparce, która okazuje się, że jest bezpłodna, ale chce mieć dziecko i decyduje się na adopcję. No i zaczynają starać się o tą adopcję i przechodzą przez wszystkie te rzeczy, które przechodzą. Jest bardzo śmieszny pod kątem... No, jest naturalny. Jest ciepły, naturalny. Taka typowa obyczajówka. Te postacie są dosyć proste, ale przyjemnie się to ogląda i przyjemnie się to tam analizuje. Czyli tak po prostu polecasz. Jest ładny i miły i ciepły. Nam się go dobrze oglądało jako taką odwyczajówkę, żeby się trochę oderwać od jakichś tam Lovecraftów albo coś takiego. O, ale to ma dwa sezony, czy jeden? Nie, jeden na razie. Okej. Okay. Aha, no tak, bo jest podane dwa na IMDb, ale nie ma w drugim żadnych odcinków. Jest, nie wiem, tak... Wiesz, jakby nic się nie stanie, jak go nie zobaczysz też, nie? Ma 8 odcinków, jest krótki, więc brzmi fajnie. Zabawna obyczajówka to jest, wiesz, dobra recenzja w tych trudnych czasach. No tak mi się wydaje, że... Tak mi się wydaje, że właśnie tego trochę brakuje. Chciałbyś powiedzieć mi coś obrazoburczego o tym serialu, ale nie możesz za bardzo, co? Wyczuwam to. Nie wiem, czy obrazoburczego. No po prostu, wiesz, dla mnie ciekawy jest motyw patrzenia na takich, wiesz, na takich normalnych ludzi i jak wyglądają społeczne postrzeganie pewnych rzeczy, nie? W jakie oni pułapki wpadają. Jeżeli nie widziałeś, to może, no, generalnie serial jest o parce, z której ona pracuje w jakiejś chujowej pracy, gdzie, nie wiem, chyba wypożyczalni samochodów na słuchawce. Wypożyczalnia dzieci. On pracuje w szkole języka angielskiego dla dorosłych, a jest Anglikiem, więc no nie ukrywajmy, nie są to żadne jakieś super prace. No i generalnie stwierdzają, że chcą mieć dziecko. No i moje pytanie jest trochę takie, naprawdę? Ze wszystkich rzeczy, na które możesz poświęcić swój czas, to decydujesz się, że pierwszą rzeczą, którą bierzesz, to weźmiesz dziecko, żeby zapchał dziurę w twoim życiu, którą czujesz, ponieważ nie spełniasz się? No tak, ale niektórzy nie spełniają się, bo chcą dziecko. No tak, ale to nie jest tak, że to dziecko pojawia się przypadkiem. W tym momencie jest to świadoma decyzja. Nawet życie im w pewnym sensie mówi, nie, wy nie zasługujecie na dziecko. Jesteście nieogarnięci totalnie. Ogarnijcie sobie trochę rzeczy, jakby, nie wiem, ogarnijcie rzeczy wokół siebie. Ale nie, oni stwierdzają, że chcą mieć dziecko. No i w moim takim odczuciu jest to... Nie wiem, jest to takie ciekawe, nie? Ciekawe jest obserwować to, w jakie ci ludzie wpadają, takie pułapki, nie? Z jednej strony martwią się cały czas o kasę, z drugiej strony dziecko to są nieskończone wydatki. Zobaczymy. Czyli już wiem, że ponad dziecko zużywa 3000 pieluch rocznie. Zobaczymy. 3000 pieluch rocznie? Tak. Ponad. 10 pieluch dziennie. Tak. Znaczy, no, na początku zużywa ich więcej niż później. Jak to? Wiesz, ile rozkłada się pielucha? Musiałbyś zmieniać tą pieluchę co 2 godziny. Tak. Co 2 godziny. Wstawać w nocy i zmieniać co 2 godziny. Dziecko po urodzeniu nie wie, czym jest dzień i noc, tylko działa cały czas i karmisz je i zmieniasz mu pieluchę. To są rzeczy, które robisz z tym dzieckiem. Miałem fajny artykuł, który mówi, ile rozkłada się pielucha i jest to 550 lat. Ale dlaczego przebierasz go 4 razy w ciągu 30 minut? Nie możesz mu pozwolić się pokisić w tych 30 minutach? Nie, bo będziemy miał odparzenie na dupie i będziesz wtedy wydawał na kremy i pudry. Ty chcesz to dziecko, żeby było zdrowe, więc karmisz je co 2 godziny i zmieniasz mu przynajmniej raz w tym czasie pieluchę, bo będzie srało i sikało. Czasem częściej, jeśli zrobi częściej. Ja nie chciałbym siedzieć w zasiekanych gaciach, ale ja potrafię te gacie ściągnąć, jeśli ktoś inny miałby zmieniać mi gacie, to zrozumiałbym, jeśli by powiedział, nie chcę. No, zasiekałem gacie, muszę w nich siedzieć, trudno. Hej, ty możesz mieć na ten temat swoje zdanie, ale ja byłem na szkole rodzenia i mam instrukcję. Mam 13 stron zapisanych A4 z informacjami plus konspekty tych spotkań i będę je drukował i będę robił to dziecko z instrukcji, ponieważ wszystkie rzeczy, które przychodzą do mojego domu, są traktowane zgodnie z instrukcją. Będziemy robić w ogóle research na temat ekologicznych pieluch i wielorazowych pieluch, ale to są rzeczy, o których porozmawiam z Kumiko, która miała dziecko, a nie z tobą, który wiesz, że ludzie nie powinni mieć dzieci, ponieważ nie radzą sobie ze swoim życiem. Dobra, i to był 221 odcinek podcastu Inside Baseball. Twarde suty! I z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński. Czego znowu? Oraz Mateusz Żerkowski. Chujna pogoda. Czego znowu chuje? Kupa do wrót ci stuka. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/insidebaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com. Chujna pogoda! Szyby niebieskie! Od kaczorów!